E finalizamos o programa de hoxe aquí para celebrar o día de Rosalía, que foi o día 23 de febreiro. Pois sí, temos unha poesía que... que nos virá o pelo, non? Como vale, se suele dicir. Por lo tanto, queridos ointes, a todo o sábado que ven. Pois, amigas, amigos, que anoite se xe o vosso descanso, a rúa vosa liberdade, e dico sábado que ven estaremos aquí en directo. Chámanse Barriga Verde, ululú, vete a saber. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chámanse Barriga Verde, ululú, vete a saber. Manuel María. Ben, queridos ointes, o día 23 deste mes de febreiro celebrouse o día de Rosalía. En Galicia houve numerosas actividades, a Fundación Rosalía de Castro tamén propuxo moitísimas das actividades, e unha delas que foi recollida por moitísimos restaurantes, algúns deles en Padrón, outros en Santiago de Compostela, na Coruña, en Ourense, en Lugo, en Pontevedra, en moitísimos sitios celebrouse este día para conmemorar o día de Rosalía. É unha das poesías desta nosa grande escritora, titúlase O caldo de gloria. Eu vou vos intentar leer co máxima pois que lle dirías eu a todos os nosos entes, co a máxima humildade, non? Eu creo que intentarei que isto sexa o máis agradable posible para todos vosotros. Me parece que o noso técnico vai lle poñer un bocadiño de música de fondo para que se adubie un chisquiño mellor, porque a miña voz non sei se será axeitada para declamar esta poesía, pero esta poesía que se titula Miña casiña meu lar ten algo que ver co caldo de gloria que moitísimas persoas pois fixeron ese día 23 de febreiro para celebrar o día de Rosalía. Pois veña, aí vai, para todos vosotros, miña casiña meu lar. Cantas onciñas de ouro me vales. Vin de Santiago a Padrón cun chover que era arrollar, descalciña de pé eterna, sin comer nin almorzar. Polo camiño atopaba ricas cousas que mercar, e aunque ganas tiña delas, non tiña para as pagar. Nos mesóns arrecendía a cousas de bon gustar, mas o que non ten diñeiro, sin elas ten que pasar. Fun chegando a miña casa toda rendida de andar, non tiña nela frangulla con que poidera cear. A vista se me barría que era aquel moito aunar. Unha porta dun veciño que tiña todo a fartar, pedinlle unha pouca broa e non me quixo emprestar. As balgullas me caían que me fora avergonzar. Volvinme a miña casiña alumada do luar, resistrei cada burato para ver de algo a topar. Atopei fariña munda un puñiño a todo dar. Vino no fondo da artesa, púxenme a Dios a lavar. Quixen acendelo lume, non tiña pau que queimar. Fui yo pedir a unha boa bella, tampouco mo quixo dar. Si non era un toxo verde para me facer rabiar. Volvín triste como a noite a chorar que te chorar. Collín un feixe de palla do meu leito, fun pillar. Resistrei polo cortello mentras me puña a rezar e vin uns garagullinhos de feitos a Dios dar. Meu San Antón milagroso, xa tiven fogo no lar. Arrimei o pote o lume con auga para quentar. Mentras escarabellaban na cinza vin relumbrar un ichabo de fortuna. Mirxe, miña virxe do vilar. Correndiño, correndiño fun en sala a empregar. Mais contenta que unhas pascuas volvín a porta pechar. E na miña horta pequena unhas coles fun catar. Con un pouco de un tobello que o ben soupen a forrar, e ca fariñiña munda xa tiña para cear. Fixen un caldo de gloria que me sou pola aquela mar. Fixen un bolo do pote que era cousa de envidiar. Despois que o tiven comido, volvín de novo a rezar. E despois que o ben rezado, puxen a roupa a secar, que non tiña fío enxoito de haber tanto me mollar. Na mentras me secaba, púxeme logo a cantar para que me oíran en todo lugar. Meu lar, meu fogar, cantas onciñas de ouro me vales. Esto era todo, queridos oyentes.